تینوں زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کہو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں بلند آواز سے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور غلامی قدم وجود و عدم خصوص و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجیم مسیح مصطفی خلیل و ربی رسول و نبی عدیق و مسیح بنی و علی سنا کی دبا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے وہ کنہا یہ نور پیشا تم سے آیا یہ بدر فکا یہ حسن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے شمس و قمری یہ شام و سحری یہ برگ و شجری یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپری یہ تاج و قمری یہ حکم روا تمہارے لیے یہ فیض دیئے وہ جود کیے یہ نام لیے زمانہ جیے جہاں لیے تمہارے لیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے عطائے عرب جلائے قدب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے ذنوب فنا عیوب ہی با قلوب صفا قطوب ربا یہ خوب عطا قروب صدا فئے دل و جان تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھ پہر ملائی قدر رے بستہ کمر نہ جبھاؤ سر یہ قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن تلائی میں بے ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے مرحمت کی کچی متی نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے حر کو پھیرے لیا گئے ہوئے دن کو اسی کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے تمہارے لیے دیے حکم روا تمہاری دیے یہ فیض دیے وجود دیے یہ نام دیے زمانہ دیے جہان دیے تمہاری دیے یہ اکرامیاں تمہاری دیے ادائے ادب جلائے کرم یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کن کے سبب پر رب یہاں تمہاری دیے ذنوب منا ہوئی بھی با قلوب صفا خطوب روا یہ دعا ادا قرب زدا پے دل جا تمہارے لیے جن و بشر کے آتو بہر ملائکہ دلی پہ بستا کمر نہ جبھاؤ سر قلب جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے جنا چمن چمن چمن سمن پمن پمن دلہن سدائی دلہن پہ ایسے ننن کی امن و اما تمہارے لیے یہ مرہم دے کی کچھی مٹی نہ چھوڑے نہ دے نہ اپنی گتے خسور کرے اور ان سے بڑے حضور جنا تمہارے لیے اشاری چاند چیر دیا چپے جمعے بھول کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اشری کیا کتاب و دوا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک دمک ممک مسی کا نشان تمہارے لیے وہ کرنی ہائے نو یہ دشا آیا یہ بدر بکا یہ ہر مجا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ دیو و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے یہ نام دیے زمانہ دیے جہاں دیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے چلے تباب چلے چلے کے باب پھلے وہ پھول کھلے ہو بلے لبا کے تلے تلے کنا میں کھلے کھلے لبا کے تلے تلے کنا میں کھلے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مدینہ مکہ تمہارے لیے